și ajung. Dar de cât e un prieten bun și mi-e drag să stau la masă cu prieten de prima clasă. Pe unde merg și ajung. Dar de cât e un prieten bun și mi-e drag să stau la masă cu prieten de prima clasă. Astăzi vreau să cânt, să beau lângă prieten, să stau. Că nouă ne place viața, să bem până dimineața. Astăzi vreau să cânt, să beau lângă prieten, să stau. Că nouă ne place viața, să bem până dimineața. Dedicăm această melodie din partea mea, Gabi de la Oradea, împreună cu Liviu Puștiu, Florin Salam și, bineînțeles, Dan Bursuc, antrenorul lotului național de mareliști, pentru Adrian Mutu și frații Becali, Giovanni și Victor. Cine m-a învățat la bine și-a avut grijă de mine, am să-i fac o cinste mare, că mi-e prieten de valoare. Cine m-a învățat la bine și-a avut grijă de mine, am să-i fac o cinste mare, că mi-e prieten de valoare. Hey-pa! Astăzi vreau să cânt, să beau lângă prietenii mei, stau să ne fie dragă viața, să bem până dimineața. Astăzi vreau să cânt, să beau lângă prietenii. Trece o noapte, trece o